سورة ابراهيم درس نمبر نهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. وسكنتم او سيد لويتاسو في مساكن الذين ظلموا فاغا زينو دو اسیدنکو آغا کسانو چی ظلمونے کریو زیادے کریو انپسهم پخپلو زانو نماندیم. و تبین لکم اوخ کار کریو منگا تاستا کیف فعلنا بهم سرنگی کار کریو منگا پدیماندی. و دربنا لکم الامثال او بیان کریو منگا تاستا مثالونا. اللہ تبارک و تعالی داغ خلق کو ذکر کئی کم خلق چی دنیا تا اللہ تبارک و تعالی راستولی نو دنیا تا راستول دا اللہ تبارک و تعالی دا مخلوق تفارا ضروری دی چی اغی خپل راستون کے اوپی جنی چی اغا اللہ تبارک و تعالی دے او بیا دا اغا راستون کی چی اللہ تبارک و تعالی دے داغ پدی رالی گلشو خلکو باندې حق تی چې هغه حکم دی او پیجنی او په خپل خپل ځای باندې د الله تبارک وتعالی هغه حقوق او د الله تبارک وتعالی کم احکامی چې هغه په خپل خپل ځای باندې راوړي. نو د دې دپاره الله تبارک وتعالی د انسان د نظر لګولو دپاره او د عقل نکار د اغستو دپاره د سوچ او د فکر د کولو دپاره الله تبارک وتعالی کله دلایل عقلیه رالیږي کله دلایل نقلیه رالیږي کله دلایل وحیه رالیږي کله په دنیا کې الله تبارک وتعالی د پخوانو قومونو بیانونه کوي چې وګوره په هغې باندې څه شوي وو. نو دلته د عقل او د فکر او د سوچ د لګولو دپاره الله تبارک وتعالی د هغه خلکو ذکر کوي چې تاسو نن د هغې په ځایونو کې اوسیږئ. تاسو وګورئ چې کله هغې د حق په خلاف باندې خپل طاقت استعمال کړی و هغه طاقت د هغې دپاره سبب د څه جوړ شو؟ سبب د هلاکت جوړ شو. که هر څومره یو سړی ځان ته طاقتور وایي د الله تبارک وتعالی د طاقت د پاسه د چا طاقت کیدی شي؟ نو چې کله یو انسان ځان ته زورور وایي او هغه طاقت چې کوم دی محدود دی او دارنګې د هغه دا طاقت د بل چا په اختیار کې دی نو بیا چې کله په دغه طاقت باندې د زوال راځي د ته پته لګي چې یاره دا اوس څه دی. نو الله تبارک وتعالی وایي تاسو نه ګورئ چې ستاسو نه مخکې د طاقتونو مظاهرې کولې او الله تبارک وتعالی په هغې باندې کوم عذابونه راوستېدل آیا د هغې هغه خلاف کول او طاقت استعمالول دا غی د پاره په سپه کار رالل. نن تاسو له پکار دی چې دا غی نه عبرت واخلی چې وګوره موږ د هغې خلکو ځایونه وینو چې کنډراتو په شکل باندې چې تاسو سفرې کوئ د کنډراتو په شکل کې په هغه کلي چې هغه تباه شوي دي هغه تاسو ته د کنډراتو په شکل باندې ښکاری تاسو د هغې نه عبرت نه اخلئ. دارنګې ستاسو په ځای باندې مخکې زاړه قومونه تیر شوي دي نن اغی کم زیدی پزمکه باندې نو فکار دی چې دا اغی پزمکه کې د اوسیدو نه د فائدہ نه غستو د وجینا الله فی تبعی را واستې ده. نو تاسو هم تبا کولی شي په تاسو باندې هم تبعی را واستې شي. نو فکار دی چې عقل او سوچ او فکر نه کار واخلی. نو ځکه فرمای وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او سی اوس اوس دلی تاسو پاغا زینو د وسیدلو دا کسانو کې ظلمو چې ظلم یې کړیو شرک یې کړیو زیاتې کړیو انفسهم په خپلو ځانونو باندې. و تبین لکم او ښکار کړ موږ تاسو ته کیف فعلنا بهم څرنګه کار کړیو موږ په دې سره تاسو ته موږ ښکار کړو چې وګوره هغې څنګه تبایې پې راغلې وې وګوره د هغې څومره طاقتونه او آیا طاقت یې په ښکار راغې د الله تبارک وتعالی په مقابله کې. وضربنا لكم الامثال او بیان کړیو موږ تاسو ته مثالونه بار بار ستاسو د نظر لګولو لپاره الله تبارک و تعالی د پیغمبرانو په ذریعه سره تاسو ته داغی هغه کیسې داغی هغه خبرې داغی هغه بیان داغی هغه کارکردګۍ بیان کړی وي. نو چې د چا کارکردګۍ صحیح وي هغه ملګرتیا د پیغمبرانو وکړه نو خپل کارکردګۍ صحیح کوي او ملګری د قرآن او د پیغمبر شي. نو الله مثالونه دې د پار نه را لېږي چې ګنې بس تا په دې غوږ واورېده او په دې غوږ دې ورتېر کو او بس بیا چې کوم دی نو تا سره د دې خبرې فکر نشته چې الله تبارک وتعالی په قرآن کې د چا چا د کوم کوم قومونو مثالونه موږ ته بیان کړي دي یاره. وقد مکرو او تحقیق تدبیرونه کړیو مکرهم د دې هغه تدبیرونه وعند الله مکرهم او الله سکا سزا د تدبیرونه د دوی ده و ان کان مکرهم اگر چې و تدبیرونه د دی لتزول منه الجبال چې جړه کېدلې وې د دې نغرونه. الله تبارک وتعالی وای چې دی چې کوم دی نو خپل تدبیرونه استعمالول او دارنګي په خپل تدبیرونو کې ځان ډیر چالاک او ډیر ځان هوښیارې ګڼو او الله تبارک وتعالی دنیا کې باطل پرست له ام کور کی لکه د نبی علیہ السلام ژوند ته وګوره په مکه کې څومره ژوند هغه تیرو د تکلیف او دارنګي سره د هغې د طرف نه څومره مختلف قسم تدبیرونه کول او ظاهری طور هغې په خپلو تدبیرونو کې کامیاب ښکارېدل. نو دا کامیابی وه خدا دې یو وخت فارغي. نو په دې باندې دا انسان دوکه شي چې ګنې زما تدبیر څه شو کامیاب شو. تدبیر ستا کامیاب نه دی که دوه سوه کاله یي خو چې ته د باطل په خلاف باندې خپل تدبیر استعمالی ستا تدبیر تباه ای کې دی. اگر د دنیا به څومره ژوند دي یو سړي له ته د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې وخت ورکړه لکه ابلیس لی ورکړی دی. ابله رض موږ د ابلیس بیان وکړو بیا به څه وایي په جهنم کې اوس په موږ په دې عذاب کې گیر یو د دې نه وتېدو واله نه یو. نو عذاب د جهنم عذاب د آخرت څومره. نو که تدبیرونه یې کړي وو نو الله سکو هغه څه شي سزا د تدبیرونه د دي. کله چې د الله سزا بیا راله چې کله دې خپل تدبیرونه او خپله چالاکه یې کولې او خپلې عقلمنده یې جنګولې خو چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه نیول د دي په تدبیرونو باندې رالل هغه تدبیر د الله د تدبیر په مخ کې باندې بیا داسې وو لکه چې هیڅ شی نه تباهی او په علاقت کې د دې هغه تدبیر وګرځېده. و ان کان مکرهم اگر چې و تدبیرونه د دې لتزول منه الجبال چې جړه کېدلې وې د دې نغرونه. دلته دوه معناګانې دي یو دا ان نافیا او د جبال نه چې کوم دی نو مراد به څه واخیستې شي حق فرست خلک. نو ان نافیا به څنګه معنی شي و ان کان مکرهم نو تدبیرونه د دې لتزول منه الجبال چې وجړه کیږي د دې نه حق پرست. د حق پرستو مثال په شان د غرونو دی مختلف قسم تدبیرونه د هغه د کمزوري کولو او هغه لا د خپل دعوت ته منی کولو او هغه ته قسمه قسم پروپیګنډو کې بدنامولو کوششونه دی کړیو. خو حق پرست د غرونو په شان کلک ولاړو د دې تدبیرونو په حق پرستو باندې هیڅ کار ور نه کړ. نو دا یو معنی شو. او دویمه معنی چې کوم دی هغه ان مخفف من المثقل واغستی شي او د جبال نه مراد غرونه شي نو څه به شي نو ان مخفف من المثقل چې واغستی شي نو دا به د ان په ځای ان نه شي. نو نو معنی به تحقیق پیدا راړي. و ان و ان کان مکرهم او یقینا په تحقیق سره او تدبیرونه د دې لتزول منه الجبال چې جړه کېدلې وې د دین غرونه. یعنی داسې تدبیرونه وکړو لکه څنګه ته به وایي چې دومره سخت تدبیرونه دي چې غرونه ته یو جړه کېږي خو الله تبارک وتعالی په حق پرستو کې دومره قوت یې کې خدای دا چې هغه قوت وګوره الله تبارک وتعالی د دې د قوت په مقابله کې څنګه الله تبارک وتعالی حق پرست په خپل حق دین باندې قائم پاتې کړو د دې د تدبیرونو د وجې نه هغې ونه جړه کېدله. ف فلا تحسبن الله مخلف وعده خیال مکو په الله تعالی باندې خلاف مخلف وعده خلاف کوونکی د خپل وعده نه رسوله د خپل پیغمبرانو سره ان الله یقینا الله تعالی چې د عزیز ذو انتقام زورور دی خاوند د بدلی اغستو دی. الله تبارک وتعالی فرمای چې په الله باندې چرته څوک دا ګمان نکی چې ګنې الله کمی وعده د خپل پیغمبرانو او د مؤمنانو سره کړی دی ګنې الله تبارک وتعالی به دا غی نه خلاف کی. الله تبارک وتعالی خو غالب ذات ته او د بدلی غستون کی ذات ته لکه څنګه چې سورۃ المجادله کې الله تبارک وتعالی 21 نمبر آیات کې فرمایي كتب الله لاغلبن انا ورسولي مقرر کړی دی ما الله پاک وی لیکلی دی الله تعالی مقرر کړی دی الله تعالی لاغلبن انا ورسولي چې ضرور بهم زه او زما پیغمبران ان الله قوي عزيز يقينا الله قوي دی مضبوط دی عزیز او دارنګي غالب دی زور اور دی. نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى چې کوم خپل وادي کړی دی هغه وادي الله تبارک وتعالى به پوره کوي ان لننصر رسولنا سورۃ الغافر کې الله تبارک وتعالى فرمایي منګه امداد کوو د خپل پیغمبرانو. وګورئ انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د څومره غټو غټو بچایانو په مخ کې باندې الله تبارک وتعالى اغیله څنګه بره ورکړی دی. د نمرود او د ابراهیم علیه السلام واقعیت وګورئ د فرعون او د موسی علیه السلام واقعیت وګورئ د عادیانو او د سمودیانو په مقابله کې وګورئ هود علیه السلام او صالح علیه السلام ته وګورئ د نوح علیه السلام د قوم په مقابله کې نوح علیه السلام ته وګورئ هغه عیسی علیه السلام چې په هغه باندې هغې اراده ده د قتلولو وکړه د مړولو وکړه الله تبارک وتعالى ته خپل پیغمبر اوچت کو او دارنګ یو ګور هغه نبی علی السلام چې د مکه نه پس شان سره د پټ حالت کې د شپې شپې چې کم دی نوزی یا هغه پیغمبر چې الله تبارک وتعالى ول فتح د مکی ور کوي او فتح د مکی سکي چې د مشرق د تر مغرب پورې د نبی علی السلام هغه دین چې کم دی هغه خور شو او سمره خکلی خکلی خلافت راشده او دارنګ دا غی نفس چې کوم دی سمره اسلامي مملکتونه چې غی د الله تبارک وتعالى د دین نفاس څنګه په دنیا کې او خود الله تبارک وتعالى خپل پیغمبرانو سره چې کمی وادي کړی دي او مؤمنانو سره الله تبارک وتعالى برابرې خو بشرط دی چې منګه د الله تبارک وتعالى حقوق او د الله تبارک وتعالى احکام په ځای ځای معنی راړو. نن ته ګوره د الله تبارک وتعالى وادي دي چې الله تبارک وتعالى هغه دشمن که روس او امریکا ډیر زور ورو که ډیر غټ طاقتونه و هغه بې لاسه او بې خپو بې وسلې خلکو چې کوم دی هغه د خپل ملک دی واغستې ده په خپل ملک باندې په خپله حکومت کوي هغې ته وباسل په دې صدی کې درته هم الله تبارک وتعالى وښودل چې ټیکنالوجي د چا په کار نه راځي په کار چې راځي هغه ایمان راځي ایمان په زړه کې چې مضبوط شي او دارنګې ملک کې چې کوم دی خلک د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره صبر او استقامت نه کار واخلي او د خوشحالو او د دارنګي د مستای په ځای باندې د الله تبارک وتعالى اگر وزي د تکلیف په ځان باندې تیری کی ته ګوره چې بیا وروسته وخت څنګه الله تبارک وتعالى خکې او څنګه خکېږي. الله داسې ذات دی یوم تبدل الارض غیر الارض په هغه ورځ چې بدل به کوزمکا په بل ازمکه باندې والسماوات واسمان وبرزوا لله الواحد القهار او مخامق بشدي الله تا چیو دي زوره ور الله تبارک وتعالى وي په دنیا کې دا دومره مثالونه دا دومره د دې پوی د فاره خبرې دا دومره د پیغمبرانو سلسله دا دومره د کتابونو سلسله دا دومره د الله تبارک وتعالى د طرف نه په عقل په ذریعه سره سمره سيزونه پد دي کائناتو کې دي ته خودل دا غی باوجود چې کم دی تر هغه پوری ایمان را نوړو چې کلا د ازمکه بدل شي په بل ازمکه باندې نو بیا به حالت سي بیا به هغه وخت ایمان که سړی راوړي هم نه قبلیږي. نو دا وخت چې دی ځای کې سړی چې کم دی دی قرآن او د سنت مطابق خپل ژوند اختیار کی الله پاک وایي سوی حال په هغه ورځ چې بدل بشي دا ځمکه په بل ځمکه او اسمانونه الله تبارک وتعالی ته به خلق مخامخ شي د الله په عدالت کې به ودرېږي او د الله عدالت په بیا فیصله کوي هغه یو د زورور هلته به آواز وشي لمن الملک اليوم نن د چا بادشاهي ده د چا آواز بني الله تبارک وتعالی ته به بربند او بی سنت خلق چې کم دی د کس خپیاب لخ پی تمام مخلوق په کم دی اولاړي هغه وخت پسی څوک په خپل خلو کې تر کم ځای پورې څوک په خپل خلو کې تر کم ځای پورې هغه الله تبارک وتعالى ضرورت به مخامخ کیږي نن دا ضرورت یو معنا نن په دنیا کې دا هغه د ضرورتیا تابعداری او دا رنګ دا هغه احکام په خپل خپل ځای باندې راوړه وتر المجرمین یومئذ وینه وت مجرمانو لرا په دغه ورځ باندې مقرنین فی الاسبا اسواد تړلی شوی په زنځیرونو کې سبې حال چې زنځیرونو کې دا مجرمان د الله تبارک وتعالی په عدالت کې پیش کیږي الله خو ورته فرمایلی چې دا خپل تدبیرونه کتا سو ار سور د اسلام او د دین د کمزوري کولو لپاره استعمالوي ستاسو تدبیرونه به کمزوري کیږي او نن د هغه تدبیرونو لتا سو له صفه ده درکړه چې د الله په حضور کې بند دیوان پات کړو کی ولاړی ای په زنجیرونو کې بند دی ای آیا صفه ده بدل در کی دنیا غا خوشاله ای د دنیا هغه جوان تی رول د خپل خواهش مطابق او د دنیا د مستو مطابق او د الله مطابق دا جزای جوان د الله تبارک وتعالى د احکام په دننه باندې جوان تی رول هغه تا نه خو هکړیو واخل را مستی نن چې کم دی د مستای اگر وځي د لاړې نن د چا په حضور کې دات کړو په لاس باندې د زنجیرونو په لاس تړلې شوی ولاړې ناغه حالت را مخ کې کو چې خلک ویریږي چې خلک ایمان راړي قران ته مایل شي د الله دین ته مایل شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو ته مایل شي او نور حالت تا جهنم بیانې سرابیلهم من قطران کمی سونه بددی د ګوګړو وی و تخشا وجوههم النار او پټکړی به مخونو د دی لره اور الله تبارک وتعالى وی کمی سونه د ګوګړو ولی ګوګړ داسې ورخلی چې ته به وای چې دا سړی سره بالکل چکم دی نو انخت شي دی الله تبارک وتعالى وی کمی سونه به ته د ګوګړو واچوم او دا اور به سره داسې انخلی او چې بیا د جدا کېدو سکه قسم له شان ورسره او سکه قسم له طاقت ورسره نی او دارنګي مخونه به پټکړي او سورۃ المؤمنون کې 104 نمبر آیات کې راځي تلفه وجوههم النار پر سیدلی به وي مخونه دي ها د وجه د اور نه وهم فیها کالهون او وی بدی پدې کې بد شکلا ولی چې قران به بیانې دو د بد تندې تریو کو لکه سورۃ الحج کې چې راځي تندې به تریو کو وی بل مسله نشته خو چې اولیا سه نشي کولې بل مسله نشته وای چې په دې طریقه من کرامات نه منو بل مسله نشته وای په دې طریقه دواګانې من نه منو بل مسله نشته وای په دې طریقه باندې منګه ستاسو ذکری ختمونه او ستاسو لکی ختمونه نه منو وسوکې نه منی منوي او په طریقه د پیغمبرې منو کچری نبی علی السلام مونږ ته د ذکر کومه طریقه خولې د پاغې کای نور علی نور دی او کنت د بابا جی او د کاکا جی چې طریقې د نبی علی السلام نتا ته نقل کړي نه دا او ته ډیر خولي بابا جی خولي کاکا جی دی خولي والی چې کم دی استاد لپاره قیامت کې سبب دو د نشی راتلې بلکې الله تبارک وتعالى فرمایي چې دغه خلق چې بیا د دې اغه مخونه د دغه ور د وجنه چې کم دی پرسیدلی او شکل بدل شوی ولی په دنیا کې د چې بد الله کتاب بیانې دند به وته تندې تریو کو تندې به وته تریو کو نو د دې وجه نه الله به ول بد شکلونه بد کی لیجزی الله کل نفس دې د پاره چې بدل ورکی الله هر یو نفس تما کسبت دا غي چې کړی وی ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی ډیر زری حساب کون کې دی الله تبارک وتعالى فرمای چې کم یو نفس څنګه خپل ځان په دنیا کې استعمال کړي هغه نمونه به د تداغي سزا او داغي جزا ملاويږي الله به ډیر زر حساب وکي هر یو سره هر چا سره به حساب وکي هذا بلاغ للناس دا د بیان د پاره د خلکو ولينذروا به او د پاره چې ویرول شي په دې سره وليعلموا دي ده پارا چه پوشي انما هو اله واحد يكينا دا الله تعالى چه ده كارساز يو ده حجت روا يو ده مشكل كشا يو ده وليذكر اولو الالباب او دي ده پارا چه پنواخلي خاوندان دا اكل الله تبارك تعالى فرمائي هذا بلاغ للناس دا بيان دا قرآن چه ده دا کتاب دا قرآن چه ده دا بل دا پار دا دے دے چه خلق تاو رسولی شی دا دا دین خلق عبرت او سبق واخلی ولینظرو بهی او دے دا پارا چی رولو کی اکڑی شی پا دے قرآن سرا ولی قرآن کی اللہ تبارک تعالی دے رولو دا پارا چی کم آیاتو نرا لی گلی دی چی دا مکوی کچر دا کار کوی نو پا دے بدا دا سزا دا تمیلاوی گی نو دا دا یری آیاتو نرا لی گلی د خوشخبری د پاره یا تونه را لګلی چې دا کار کوي نو تاسو به دنیا کې هم د خوشاله ژوند تیر او آخرت کې به هم ولی زړه چې مطمئنی کته په لوټه پروتې کته په پټپات پروتې خو چې زړه دې مطمئنی دا هغه بادشاہ نه ته غوړی چې هغه چې کم دی په بېمانۍ کې او په بېدینۍ کې دی او ستا زړه چې کم دی مطمئن په اسلام او په دین باندې دی نو که تا سره هېڅ شی نشته خو ستا چې کم دی نو د هغه نه زیات قیمتي قرآن راغلی و چې دیخ جزاګانې سزاګانې واورئ او دارنګ ویری خلق په دې سره چې الله تبارک وتعالی په دې کې دی یرولو کوم بیان کړی دی وليعلموا انما هو اله واحد او دې دپاره چې پوه شي چې یقینا دا الله تعالی چې دی کارساز یو دی ګوره مسله راوړه دا د څه دپاره دا قرآن رالیږلی شوی و چې خلق خپل اله پیژني چې اله څوک دی مشکل کشا سوک تے حجت پورا کون کے سوک تے بغیر دا اللہ نہ بل سوک لائق تے عبادت او لائق تو استائے نے او لائق تے امداد غختلو بل سوک دا اللہ غنی نشتے نو چے د پی جندلی وے قرآن خود دے دا پار راغلے دے چے تاسو دا الہو پی جنے او بغیر دا قرآن دا پوینا او بغیر دا قرآن دا درسنا بغیر دا قرآن تا دا کیناستونا بغیر دا قرآن دا اوریدونا سوال نہ پویدا کیگی خود صرف اوریدل نه بلکه عمل کول او دا اوریدو سره از دکړه او دې از دکړه سره سره پاغي باندې عمل کول ان شاء الله چې دا به سبب د نجات او دا رنگي سبب د الله د پیجنګلو زمنګ د پاره وګرځي ولي اذکر اول الالباب او دې د پاره چې نصیحت قبول کی نصیحت واخلي خوندان د عقل دا عقل خوند دی چاته وي سوچ چې الله او پیجنې چې الله یو دی دا غونې حجت روا بل څوک نشته څوک چې دا ومني چې قرآن د دې د پاره دی چې ویری خلق دا غینه چې زو خلاف کوي د الله تبارک وتعالى د کتاب نه او د الله تبارک وتعالى د تعلیماتونه نو د دینه پن څوک اخلي عقل من خلق پوه خلق عقل منی چاته وي عقل منی دې ته نه ویل چې دنیا کارونه تعالی ډیر پوهای عقل منی هغه چاته وي چې ته دین کې د الله تبارک وتعالى د توحید مسله او د الله تبارک وتعالى د کتاب اغه آیاتونه چې په غی سره یې رول شوې دي اغه آیاتونه چې په غی سره تعالی خوش خبرې درکېږي اغه آیاتونه چې هغه په خپل بل ځای باندې په خپل وخت سره د منلو سره د الله تبارک وتعالى بندگی اغه سره ادا کیږي نو دې ته عقل مند وي الله دې دا عقل زمونږ او ستاسو د مؤمنانو ټولو نصیب کی وسکنتم اوسیدلی تاسو فی مساکن الذین پزید اوسیدون کو دا کسانو کی ظلمو چی ظلمی کرو انفسهم پخپلو زانو نمانده و تبین لکم او بیان کریو منگ تاسو تا کیف فعلنا بهم سرنگ کار کریو منگ پدی مانده و دربنا لکم الامثال او بیان کریو منگ تاسو تا مثالونا و قد مکرو او تاکیق تدبیرو نی کریو مکرهم او دا تدبیرونه ده دی و عند الله الله سکا مکرهم سزاد تدبیرونه ده دی دا و این کان مکرهم اگر چهو تدبیرونه ده دی لتزول منه الجبال چجڑا که دلوی ده دی نغرونه فلا تحسبن الله نگمان مکوا خیال مکوا پا اللہ تعالی بانده مخلف وعده خلاف کون کی دخپل وادینا رسوله دخپل پیغمبرانو سرا ان اللہ عزیزون ذو انتقام یقینا اللہ تعالی زور اور دے خاوند بدلی اغستو دے یوم تبدل الارض پاغرز چی بدل بشیز مکا غیر الارد پا بلز مکا مانده والسماوات واسمانونا وبرزو لله الواحد الكهار او مخامخ بشی اللہ تا چی او دی زور ور وطر المجرمین اوینی بتا مجرمان لرا یوم ایز مقرنینا فدغرز بانی تلد شوی فی الاسبات پا زنزیرونو کی سرابیلهم من قطران کمیسو نبدی دو گوگوڑو نوی و تغشا وجوههم النار او پتکری بی مخونو دا دی لرا اور لیجزی اللہ دی دا پارا چی بدلور کی اللہ کل نفس ار یو نفس تا ما کسبت آغا چی کڑی وی ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چی دے سریع الحساب ډیر زر حساب کون کے دے هذا بلاغ للناس دا دے بیان دا پارا دا رسول دا خلقو ولینذروا به او دے دا پارا چی ویرو لشی پدے سرا پدے کتاب سرا پدے قرآن سرا ولیعلمو دے دا پارا چی پوشی انما هو الہ واحد چی یقیناً اللہ چی دے کارساز یو دے حجت روا یو دے مشکل کشا یو دے وليذكر اولو الالباب او دید پارا چی نصیت قبول کی خاوندان دا عقل سورت کے اول آتا آیاتونا بطور تمهید ذکر کیدل او دا اوپر مائل چی دا خلق و دا پارا دا کتاب دا تیارو دا کفر او دا شرکنا وستون کدے رنا دا توحید او رنا دا اسلام تا او بیا دا راغل دا چا دا طرف نا دے اغوی زمالک تاسمان نو دزمکویم خوچه چاو نمانو اغیل علاقت تی او دا سوک نمانی دا اغا خلق نمانی چی دنیا لترجیح ورکی نو دا اغی ذکر یوکو او دا اغا خلق نمانی کم چی دا اللہ دلار نبندول کی دا اغا خلق نمانی چی اغی کو گوالی لطی دی لار لرا نو دا اغی دفارای حکموکو چی دا پا گمراهی کی پریوتی دی او دا حق نلری دی او بیا دا اوپر مایل چې همیشه د پاره ز پیغمبران در لیګم نو دا د دې د پاره در لیګم چې تاسو ته بیان کین په خپل خپل جبه کې می در لیګلې د پیغمبران او بیا د دې نفسي به تورې دلیل نقلی د موسی علی السلام ذکر اوپر مایل او بیا سلور زل لفظ علم یو زل لفظ علم په نهم نمبر آیات کې او په دې کې هو د هغه خلکو جګړې جدال المشرکین مع الانبیاء جگڑی د مشرکینو د انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا دا پنہم نمبر آیات کې بیا 19 نمبر آیات کې ها دویم زل لفظ علم او پدی لفظ علم کې ها احوال المشرکین فی ما بینهم د دې پمنس کې چې کوم خبرې وی او بیا دریم زل لفظ علم 24 نمبر آیات کې او پاغی کی امثله للفریقین دو مثالونه پاغی کی بیان کړو ها د فریقین او د فارا د دوالو ډلو د فارا دو مثالونه ذکر کړو او بیا سلورم زل لفظ علم او پاغی کی زجر زورنا او واقعیا د ابراهیم علی السلام ذکر کړه او په اخر کې مسله توحید راړه ها وليعلموا انما هو اله واحد امتیازات تو صورت صورت ممتازو په ذکر د واقعاتو دنیاوی سره په ذکر د واقعاتو اخروی سره دارنګي صورت ممتازو په ذکر د کل انبیاء علیه الصلات والسلام د حالاتو دارنګي صورت ممتازو په ذکر د مناظرې د شیطان سره په قیامت کې دارنګي صورت ممتازو او په واقعا مخصوصه د ابراهیم علیه السلام سره